قائما ما كل يا للوطن يا للوطن يا أهل الوطن هم الوطن nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku